Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhabalar, ben Burçin Altınsay. Bugün bir konuğumuz var, Mustafa Akçaöz. Bize KMKD, yani Kültürel Mirası Koruma Derneği'nin Tarihi Evlerde Yaşam Projesi'ni anlatacak. Önce Mustafa'dan kendisini biraz tanıtmasını istiyoruz. Merhabalar, teşekkür ederim öncelikle beni davet ettiğiniz için. Ben 2012-2019 yılları arasında Kuzey Ege ve Güney Marmara bölgesindeki yüzey araştırması ve kazı çalışmalarında arkeolog olarak çalıştım. 2017 ve 2018 yıllarında da Seferihisar ve Bergama'da çocuklara yönelik arkeoloji eğitmenliği projelerini gerçekleştirdim. 2018 yılından bu yana da Kültürel Miras Koruma Derneği'nde proje koordinatörü olarak çalışıyorum. Bugüne kadar Güney Marmara Adaları projesiyle birlikte bugün aslında burada konuşacağımız Tarih Evlerde Yaşam Projesi'nin koordinatörlüğü çalışmalarını yaptım. Çalışmalarımı da arkeoloji ve kültürel miras başlıklarına devam ediyorum. Evet, teşekkürler. Bu Tarihi Evlerde Yaşam Projesi'nde siz aslında koruma pratiği içinde bayağı geniş de bir yer kaplayan, en azından kalanlarıyla tarihi evlerin, sivil yapıların korunması için önemli bir bilgi eksikliği olan bir alanda çalıştınız. Bu koruma işi tabii hep uzmanlık gerektiren bir meslek alanı gibi görünüyor. Tabii bir proje üretmek gerektiğinde yapıyla ilgili öyle tabii, yani bir meslek alanı bu. Ama tabii bunları asıl koruyacak olanlar kullanıcıları, evlerde yaşayanlar ve sahipleri. Siz bunu görerek konuya buradan yaklaşıp bu kişilere bu konuyu tanıtmaya, bu konuya onları da sokmaya ve onları sevdirmeye, koruma anlayışı oluşturmaya aracı olmak istemişsiniz. Bir temel bilgiler kılavuzu oluşturmuşsunuz projeyle ve bunu herkese anlaşılabilir kılmaya çalışıyorsunuz projenizde. Buna göre bir dil var. Önemli bir boşluğu doldurmaya niyet etmişsiniz. Bu iş için nasıl yola çıktınız, neden yaptınız, neler yaptınız, hangi araçları kullandınız, bunları anlatır mısın lütfen? Tabii. Belki önce biraz çok kısa Kültürel Miras Koruma Derneği'nden, KMKD'den bahsederek girebilirim. KMKD 2014 yılında kurulmuş bir dernek. Toplumların, yani Anadolu'da yaşamış toplumların yaratmış olduğu kültürel varlıkların Türkiye'nin zenginliği ve bütün insanlığın ortak mirası olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Ve gerçekleştirilmiş saha çalışmaları ile koruma alanının uzmanlarıyla kültür varlıklarının korunması için acil müdahale gerektiği vurguluyor. Rapor içerikleri oluşturup koruma alanındaki ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara sağlıklı ve bütüncül bilgi aktarmayı hedefliyoruz aslında. Bunlar dokümantasyon ve belgeleme çalışmalarıyla birlikte bir diğer önemli gerçekleştirdiğimiz çalışma içeriği de bilgi, beceri ve uzmanlığın gelişmesi için eğitim içerikleri düzenlemek ve bu kapsamda ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hatırlama biçimleri, Anadolu mimari mirasının belgelenmesi, korunması, Tatava'dan kurtuluşa koru, Süryani mirası, Güney Marmara Adaları projelerimiz arasında yer alıyor. Ama bugün aslında eğitim içerikleri ve aslında sizin az önce giriş yaptığınız kapsamdaki esas önemli konu Tarih Evlerde Yaşam Projesi. Biraz belki Tarih Evlerde Yaşam Projesi'nden bahsederek devam edeyim sorunuza da cevaben. Biz bu projeyi aslında Eylül ayında başladık. Goethe Institute desteğiyle gerçekleştiren bir projeydi. Türkiye'de biliyoruz ki çok sayıda bir tarihi bina stoğu var ve tarihi bina bakımı konusundaki tavsiye eksikliğini gidermeyi amaçladık aslında bu projede ve tarihe maliklerinin güncel sorunlarına çözüm bulmayı hedefledik. Ve aynı zamanda tarihi ev sakinlerinin kültürel miras konularındaki farkındalıklarını ve bu evleri korumaya yönelik bilgi ve becerilerini arttırmayı hedefleyerek sorumluluklarını hatırlatmaya çalıştık onlara. Esas ana motivasyon noktalarımızdan bir tanesi buydu ve onların diline uygun, aslında disiplinin kendi içinden gelerek aksettirdiği bütün bilgiyi onlarla bir bağlantı kurarak ve onları daha iyi aksettirerek kurgulamayı hedefledik. Bu kapsamda tarih evlerde yaşanan sorunları ve kullanıcıların ihtiyaçlarını tespit etmek amacı da önce İstanbul'un farklı semtlerinde araştırmalar yaptık. Bunlar online ve yüz yüze anketlerdi. Tarih ev kullanıcılarıyla yapılan anketlerdi. Ve bu anketler sonucunda acil cevap verilmesi gerektiğini düşündüğümüz en belli başlı konularda 18 başlık belirledik ve tarih evlerinin bakım ve onarım sorunları, depremler nasıl etkilendikleri, hukuki sorumlulukları içeren farklı başlıklarda 18 video hazırladık. Bunlar tarih evler neden önemlidir, tarih eser tescili nedir, restorasyon için nasıl finansal destekler sağlanabilir, yıllık bakım nasıl yapılır, evin geçmişi nasıl araştırılır, ahşap ve kargeri yapılarda nasıl hasarlar görülür, enerji tasarrufu nedir, tarihi bir binada nasıl uygulanabilir, iklim değişikliğine yönelik müdahaleler için nasıl kurgular yapılabilir, basit bakım ve onarımlar nelerdir, yalıtım için neler yapılabilir ve depremle ilişkili sorunlarda neler gerçekleşir ve tarih evlerde ne yapmamalısınız başlıklarındaydı. Harici olarak bir de tarihi ev kullanıcısının el kitabı adında çevrim içi bir kitap hazırladık. Belki de proje içeriğinin önemli çıktılarından bir tanesi olarak. Bu kitap aslında tarihi bir evdeki çeşitli sorunları nasıl tespit edebileceklerini ve hangi çözümleri uygulayabileceklerine dair bilgi içermekte. Tarih evlerin bakımı, sık görülen sorunları ve çözümlerini konu alıyor bu çalışma. Aynı zamanda evler için potansiyel fon kaynaklarından temizlik yöntemlerine, boya, yalıtım ve enerji verimliliğine kadar pek çok soruyu yanıtlıyor. Yani aslında bir tarihi ev sakininin tarihi evdeki çeşitli sorunları nasıl tespit edebileceği, hangi çözümleri uygulayabileceği, hangi kurumlarla hangi problem başlığında iletişim kurabileceği veya tarihi bir ev almayı düşünen ya da hali hazırda böyle bir binayı kullanan kişi için kapsamlı bir kılavuz oluşturmayı hedefledik. Ve projemizi Aralık 2020 yılında bütün bu çıktılarla beraber sonlandırdık. Türkiye'de ilk defa böyle bir el kitabı var galiba. Yani doğrudan tarihi yapıları kullanan maliklere yönelik hani anlaşılır bir dille, yani akademik bir çalışma değil, teknik bir çalışma o anlamda değil. İlk defa evet, bu kadar derli toplu. Evet, böyle bir kılavuz oluşturulmuş ilk defa. Burada siz tabii bu mevcut yasalar içinde, mevcut mevzuat içinde de nasıl hareket edebileceklerini de gösteriyorsunuz insanlara. Çünkü bu kısım da bir muamma çoğu zaman. Şimdi bu tarihi evlerde yaşayanlara ya da bu evlerin malikleri deyince siz temas kurmuşsunuz o çeşitli mahallelerden. Bir bilinçli olarak orada yaşamayı seçip tarihi ev edinenler var. Bir de daha hasbelkader ailesinden kaldığı için, mecbur kaldığı için oturanlar, bu evlerde yaşayanlar var. Ve onlar aslında belki başka yerde yaşamayı da tercih edebiliyorlar daha modern yerlerde. Dolayısıyla bu koruma konusu onlar için iyice uzak, onlara iyice çetrefilli görünüyor. Bu demin söyledin, iyi duyulmadı galiba ama ne yapmamalıyı da söylemişsiniz. Bu evet, gerçekten çok önemli. Çünkü bu şekilde yaşayanlar günlük ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde çözümlerini kendileri buluverip veya işte ustalardan öğrenerek yapıyorlar. Bu da belki anlaşılır. Çünkü onların ihtiyaçları bu. Siz burada biraz daha onları yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Bu şekilde yani seçerek ev almışların dışındaki maliklerle nasıl bir, onlardan bir ilgi gördünüz mü veya onlara ulaşabildiniz mi? Evet, aslında belki de en önemli başlıklardan bir tanesi bu, sizin de değindiğiniz gibi. Çünkü miras yoluyla evi, tarihi evi kendisine kalanlar aslında kendi bilinçli tercihleriyle evlerde ikamet etmeyi tercih edenler oranla koruma pratiği bağlamında evlere yaklaşımları çok daha sorumlu ve sınırlı halde. Yani aynı değeri ve aynı kıymeti vermiyorlar ne yazık ki. Bu kapsamda aslında az önce bahsettiğim hem anketlerle hem de daha önce yaptığımız çalışmalarla olumlu geri dönüşler almıştık. Aslında projenin bir altlığı olarak daha önce gerçekleştirdiğimiz tarihi ev malikleri eğitimimiz önemli bir altlık oluşturuyordu. Biz bu kapsamda hem koru projesi içerisinde hem de yaptığımız saha çalışmalarında evlerdeki bu tür sorunlara yönelik çok ciddi geri dönüşler almıştık. Mesela örneğin doğrudan evlerinde yaşayanlar ve bu ev miras olarak kendilerinde bulunanlar ne tür müdahaleler yapacaklarını bilmiyorlar. Hangi müdahaleyi hangi kurumsal içerikte gerçekleştirebileceklerine dair fikirleri yok. Daha kötüsü aslında belki de en büyük hülya mı demek lazım, nasıl demek lazım? Tarihi eve çivi bile çakılamaz mottosunun tamamen gerçek olduğunu düşünüyorlar. Bununla da tam zıt vaziyette hem bunu düşünürken hem de tam bunu zıttı yönlerde hareket edip bütün müdahaleleri yapmaya çalışanlar da var. Aslında tamamen bir keşmekeş. Bu anlamda aslında olumlu geri dönüşler aldık. Bu bilgi içeriğinin yayılması, bunun oluşturulması bağlamında. Ve biz aslında bir yöntem dizisi olarak bu içeriği oluşturmaya çalıştık. Yani tabii ki en küçük başlığa kadar önemli bilgileri kitapçıkta veya video serisinde vermeye çalıştık. Ama aslında projenin ana odaklandığı nokta bir tarihi ev sakininin, bir tarihi ev kullanıcısının bir yöntem bağlamında tarihi evin bakımı, koruması, onarımı veya yaşatılması için uygulaması gereken ana prosedür ve doğru etik kavramsal karşılığı anlatmaya çalışıyordu ona. Yani baktığınızda içerikte bir macunlama veya oksitlenmeye karşı ne yapabileceğiniz tabii ki var, ayrıntılı bilgi olarak, ama esasen hangi durumda hangi kurumla iletişime geçmeniz gerektiği, nereden hangi fonları sağlayabileceğiniz, hangi pratik durumda hangi soruna hangi çözüm üretebileceğiniz başlığıyla alakalı çok detaylı bilgiler yer almaktaydı. Bunlar da aslında tüm malikler açısından olumlu geri dönüşleri sağladı. Zaten aslında yapmaya çalıştığınız bir koruma bilinci geliştirmeye çalışıyor bu proje. Bu çok ilginç ve önemli tabii ki. Yani hasbelkader işte bir şekilde içinde otura geldiğiniz eski ev diyelim. Biz şimdi onlara tarihi ev diyoruz. İşte korunması gerekir diyoruz. Aslında korunması gerektiği kavramı, bu konuda bir sorumluluk taşıdığı, yani sahiplerinin kim için korumak çünkü? Neden korumak? Neden böyle bir aslında ilgi gerektiriyor bu eski yapılar? Neden yani biz istediğimiz gibi bunları değiştiremiyoruz? Kendi ihtiyaçlarımıza göre çekip şey yapamıyoruz. Orasını burasını değiştiremiyoruz. Tamamen yani bu binaların, bu yapıların neden korunması gerektiğine ilişkin bir şey açıyorsunuz siz. Bir nasıl diyelim, bir fırsat. Yani bu teknik bir konu değil aslında. Dolayısıyla görüşmelerinizde hakikaten ne tür geri dönüşler aldınız bu konuda, bu çok merak ediyoruz. Yani insanlar neler dediler size, niye korunması gerektiğine dair. Bir de tabii şöyle bir sorun var, yani bir sürü eski yapı, çok odalı, işte ortada böyle çok büyük avlusu olan, balkonları olan falan eski yapılar, eski hayat tarzlarını yansıtan yapılar oluyor tabii ki. Eskiden konutlarda üretim yapılırmış, aileler çok büyükmüş falan. Şimdi tabii artık sosyal doku tamamen farklı. Üretim mekanı değil konutlar. Dolayısıyla bugünün insanı bu eski konutların düzenlenme biçimini şey buluyor. Yani günümüzde örtüşmediğini düşünüyor ve bu binaları kullanmayacağını da düşünüyor ve onları değiştirmek istiyor. Yani burada bir değişimle ilgili de bir düşünce şeyi açılıyor değil mi? İmkan, nasıl değişim? Yeni bir işlev mi gelecek? Ne olacak? İlk aslında söylediğinizden biraz daha açarak devam edeyim. Aslında hem saha çalışmalarında hem proje bağlamında birbirinden çok farklı geri dönüşler aldık. Kimisi örneğin aslında evinde ortalama bir basit onarım gerçekleştirmek istediğinde ona bu durumla alakalı bilgi vermeye çalıştığımızda şöyle cevaplar veriyor. Ben onu yapabiliyor muyum? Bana çivi bile çakılamaz dediler. Biz o yüzden bu evde hiçbir şey yapmıyoruz. Ben yan tarafta yeni bir prefabrik bina yaptırmayı düşünüyorum ya da bu evin yıkılmasını bekliyorum. Yerine yeni bina dikeceğim. Yani aslında o tescilli yapının yıkıldığında oraya bina dikebileceğini sanmakla da alakalı bir sorun var. Hiçbir müdahale yapamayacağını zanneden bir durum var. Bir diğer örnek, her müdahaleyi yapabileceğini düşünen insan varlığı. Yani herhangi bir ahşap doğramayı pimapenle çok rahatça dönüştürülebileceğini zannediyor. Çünkü o ısınma dengesi içerisinde bunun acil gerekli olduğunu düşünüyor ve bunu yapabileceğini zannediyor. Üçüncüsü, hiçbir şekilde onarımda veya restorasyonda bir yerden fon alabileceği dair hiçbir bilgi sahibi olmayan gruplar var. Dördüncüsü, tarihi yapısı içerisinde yaşarken o evi tamamen eski, arkaik ve üstüne hiçbir onarım ve çözüm üretilemeyen bir yapı olduğunu düşünen bir grup var. Ve işin aslında enteresan tarafı, lokal alanlarda miras yolu haricinde gelip binalarını restore ederek yaşamaya çalışanlarla bu gruplar arasında bir bağ olmaması. Yani aslında bu bağ da kopmuş vaziyette. Belki proje içeriğiyle beraber belli örneklerle sizin belki söylediğiniz işlevlendirme mantığıyla beraber onlara nasıl örnekler gerçekleşebileceği ve aslında bunların nasıl korunabilir, yaşanabilir alanlar olduğuna dair önemli noktalar sunulabileceğini düşünüyorum. İşlevlendirme ile alakalı tabii ki aslında projenin veya çıktığının tam olarak cevap vermeye çalıştığı sorun bu değildi ama bu aslında çok önemli bir mesele. Tarihi eski evlerin korunması bağlamında da. Çünkü tam sizin söylediğiniz gibi örneğin Güney Marmara'da veya burada Yeldeğirmeni Mahallesi'nde veya adalarda baktığımızda aslında genel itibariyle çoğunluklu yapılar aslında miras yoluyla maliklere aktarılmış bir vaziyette ve pratik durum içerisinde durum tam olarak şuna tekabül ediyor. Herkes evinin yıkılmasını bekliyor çünkü kendi aralarında anlaşamıyorlar ve orada da belki freskleriyle, önemli mimari dekorasyonlarıyla çok kıymetli ikonografik öğeleri de barındırdığını düşünürüz. Pek çok ev yıkılmaya atıl vaziyette orada bir kenarda duruyorlar. Aslında belki işlevlendirme bu noktada önem kazanmaya başlıyor. Çünkü hem belki de mevcut aile birey yapısı sayısı dolayısıyla o evde yaşamak mümkün değil. Belki maddi durum dolayısıyla o evi yeniden canlandırmanın mümkün olmadığı koşullar var. Bu tip durumlarda aslında işlevlendirme hem yapının özgün dokusu hem de belki korunarak sürekliliğini sağlama açısından önem arz ediyor. Bunun için belki bir tane örnek iki tane örnek verebilirim. Birincisi Mardin'de yaptığımız aslında tamir evi restorasyonuydu. Orada aslında bir yeniden işlevlendirme söz konusuydu. Yapının giriş katını bir yerel üretimin ve aslında evlerin eski kullanımının nasıl olduğuna dair bir müze. Üst katını da Mardin bölgesine gelen sanatçıların konaklayabileceği bir sanatçı evi olarak tasarlamıştık. Belki yerel açısından da faydalı olabilecek, kıymet önemi arttırıcı olabilecek bir içerik olması açısından. Bir diğer örneği, örneğin Güney Marmara'da yaptığımız çalışmada bölge mübadele öncesi için çok zengin bir balıkçılık merkezi aslında ve denizcilik açısından çok gelişkin bir alan. Asmalı Köyü'nde yakında çok güzel bir evin aslında tekrardan malikçe restore edilmesinden ziyade belki de o evin belediye ve ilgili kurumlarca bir işbirliğiyle düzenlenerek yerel bir deniz müzesi belki olarak tasarlanabilmesini öngörmüştük. Belki bu tür işlevlendirmeler aslında yapıların ve aslında o tarihin hafızanın değerini de içinde barındırarak daha iyi yarınlar kurgulamamıza fayda sağlıyor. Aslında ama çok önemli bir kaynak. Evet. Pardon. Evet. Çok önemli bir kaynak atıl kalıyor veya yıkılsın isteniyor. Yani yeniden kullanılabilecek ve işte sürdürülebilirlik açısından, çevre açısından da yararlı olabilecek bir kaynak boş tutuluyor. Bu da inanılır gibi gözükmüyor bakınca ama öyle maalesef. Evet. Yani burada işte böyle bir işlevlendirme dedik. Aslında yaşatarak korumak nasıl olacak? Yani çünkü buraları biz yani tabii yani müze yapmak, sanatçılar açmak bunlar yeni işlevlendirmeler bağlamında önemli başlıklar. Ama tabii ki çok sayıda aslında tarihi yapıdan, konuttan bahsediyoruz. Ve bir şekilde yani onlar konut olarak tasarlanmış ve bir şekilde o konutları illa konutta olmayanları da var bu arada tabii de hani konuttan gidecek olursak yaşatarak korumak yani bu nasıl olacak yani ve bunun önemi ve bu tür mekanlarda yaşamanın önemi ve bunları korumanın sadece kendimiz için değil aslında nasıl diyelim bizim tarihimiz ve hatta bazen işte insanlığın tarihi gibi yani bu sorumluluk böyle bir sorumluluk bir de hani böyle bir şeye gelip yaşatarak korumak işte hadi bütün bunlara hizmet eden bir kavram haline geliyor değil mi? Çok büyük bir kavram haline geliyor. Evet, ama evet, bunların örneklerini ya, belki işte sizin... Bu düşünceyi yaygınlaştırmaya çalışıyor evet. Aslında bu proje. Çünkü ne dersek diyelim sonunda bunu tarihi evde yaşamanın iyi bir şey olduğunu moda etmek lazım galiba. Çünkü bizim toplumumuzda da hani böyle ilerliyor ya yani bunun prestijli bir durum olduğunu belki fark edilmesine yarar. Yani sadece rant değerinin ötesinde değerleri var bunun. Ve bu bir ayrıcalık. Bunu hissedebilirler sizin videolarınızdan ve kitaptan diye de düşünüyorum. Evet aslında bir önemli motivasyon kaynağı da oydu. Yani çünkü çoğunluk ya zorunluluktan yaşamak istiyor evinde ya da buraya artık bir harabe yıkılın bir an önce kurtulunması gereken bir tahta parçası olarak bakan önemli bir kesim var. Belki de aslında biz bu işlevsellikle beraber yaşayan ve bizimle birlikte yaşanan alanlar olması duygusunu yaratabilmek için belki de tarih evlerinin aslında prestijli, önemli ve aslında kıymetli alanlar olduğu bilincini yerleştirmemiz de gerekiyor bir tarafıyla. Tabii işlevlendirmeyle yaşayan alanları hepsini bir arada kurgulayarak yapmak önemli. Ama biz burada esasen aslında bu tarihi binaların kıymetini ve aslında gözümüzde yaşanabilirlik bağlamında bu kadar büyütülmeden prestijli bir şekilde kurgulanabilir ve kullanılabilir alanlar olduğunu aksettirmeyi de çok önem verdik. Çünkü hem başta söylediğim geri dönüşlerde ve sürecin içerisinde bununla ilgili ciddi bir soru işareti söz konusu. Yani kimse bir tarihi binada yaşamayı kolay olduğunu düşünmüyor. Çünkü nasıl yaşanabileceğine dair bir bilgi sahibi değil. Aslında buradaki hafıza da inanılmaz kaybolmuş vaziyette bizim anladığımız kadarıyla. Çünkü yani 50-60 senelik bir mesafe var belki de maksimum. Yani bu kadar kısa sürede bu evlerde yaşayabilme kültürünün ve bilincinin yok olması da biraz enteresan geliyor bir tarafıyla. Çünkü bana kalırsa biraz da o tarihle olan bağımızı ve hafızamızı da kaybetmiş vaziyetteyiz. O yüzden biraz öteleyerek hep ve önemsizleştirerek devam ediyoruz gibime geliyor. Evet, siz aslında bir sivil toplum kuruluşu olarak bu çalışmayı yaptınız. Yani böyle bir koruma bilinci, işte yaşatarak koruma, bunun önemi falan. Ama tabii ki yani burada insanlar hakikaten böyle tek başlarına kalabiliyorlar. Yani işte her ne kadar bu rehberleri falan okusanız bile, bilinçlenseniz bile, yani burada bir yardımcı bir kurum olarak herhalde yerel yönetimlerin çok önemli bir rolü var. Evet. Yereldeki, değil mi? Yani karar vericilerin. Konuda da bilmiyorum nedir sizin deneyiminiz. Yani bazı yerel yönetimler evet bu konularda çok destekleyici çalışmalar yapabiliyorlar. Ben de şunu sormak istiyordum. Yani bunları siz çoğaltmayı düşünüyor musunuz bu kılavuzları ya da nasıl buradan ileriye doğru yaygınlaştırmak için planlarınız var mı? Tabii hemen sırayla cevaplayayım. Evet, aslında bazı yerel yönetimler konuyla içerikle alakalı çalışmalar yaptığını düşündüğümüz örnekler var. Ama hem yerel yönetimler hem de aslında kurum ve kuruluşlar bağlamında biraz malikler yalnız bırakılmış durumda. Yani ne bu bütün bu dezenformasyonun sebebi aslında iyi bilgilenmemekten de kaynaklanıyor. Aslında bu ihtiyacı da doyurmak, doldurmak bağlamında böyle bir proje gerçekleştirmeye çalıştık. Çünkü hangi sorunla, hangi içerikle alakalı nereye gideceğine dair kimsenin hiçbir bilgisi yok. Daha kötüsü belki bir nebze bilgi sahibi olduğunu düşündüğümüz mahallesinin yaşadığı semtin dokusuna, peyzajına kıymet verenler aynı binayı kullanıp benzer bir tarihi binada yaşayıp ve olağan dışı müdahale yapanlar için de ne yapması gerektiğini veya hangi birimlere ne tür şikayetlerde bulunması gerektiğini bilmiyor mesela örneğin. Yani aslında bu sadece kendi yaşadığımız binayla ilgili de bir durum değil. Aslında temelde bir koruma bilinci ve içgüdüsüyle alakalı bir mesele. O açıdan aslında biraz da sivil toplumun burada devreye girmesinin anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Özellikle yerel ve lokal alanlar bağlamında. Diğer soru içinde evet aslında biz normalde 4 aylık bir süre zarfını kapladığı için projenin temel bilgilerini hep internet ve online içerikler olarak yaygınlaştırmayı düşünmüştük. Ama tabii ki de bununla sınırlı değildi. Proje Aralık itibariyle sonlandı ama şu anda bu kılavuzları ve bu içeriği zenginleştirip genişletmek açısından toplantılar düzenleyip içeriklere devam etmeye çalışıyoruz. Örneğin İBB Sivil Toplum'la küçük bir görüşmemiz olmuştu. Daha da önemlisi aslında Adalar Müzesi'yle belki proje içeriğini, söyleşilerle veya belki ileride daha kapsamlı eğitim içeriğiyle adalarda yaygınlaştırabileceğimiz ve bu içeriği onlara ulaştırmaya çalışacağımız bir toplantı gerçekleştirdik. Umuyoruz belki hem proje içeriği hem de kitapçığımız hem de belki de bu sorunların yerelleşerek aynı zamanda sorunun esas muhataplarıyla buluştuğu bir eğitim veya bir toplantı dizisini gerçekleştirebileceğiz önümüzdeki dönemde. Evet, evet, bu çok, çok anlamlı. İhtiyaç var. Türkiye'nin başka yerleri için de bu kılavuza ihtiyaç var. Tabii bu arada her şeye rağmen eninde sonunda işte bizim bir sistemimiz var yasalarla tanımlanan ve işte ben de şimdi biraz koruma mimarı olarak konuşayım. Bu sistem biraz da bana öyle geliyor ki özellikle şeffaflıktan uzak tutuluyor ve insanlar sıradan insanlar için bir muamma. Bunu çünkü bu karanlık ortamı diyeyim artık biraz iş olarak kullanmayı seçenler de var. Yani bu alanda çalışan bütün mimarlar iyi niyetli olmayabilir. Çünkü bir noktada eninde sonunda bu bir evet bir teknik sorun ama işte nasıl kullanılacağını, bu yaşama nasıl uydurulacağını, işte malzemelerini nasıl korunacağını kararlarını üretiyoruz ve bunlar bir yerlerde onaylanıyor. Bu sistemin içinde siz böyle bir bulutları dağıtmaya çalışmışsınız. Çok teşekkürler Mustafa bunları anlattığın evet. için. Evet. İyi çalışmalarınıza devam edin. Hoşça kalın diyorum ben. Evet, çok teşekkür ederiz hakikaten. Bir dahaki programlarda tekrar belki dönme fırsatımız olur. Teşekkürler. Teşekkürler. Hoşça kalın. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.